10%. Promocja ratalna do 15 stycznia na tysiące produktów. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 5 stycznia, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 100 strażaków walczy z ogniem, który trawi zakład produkujący papier w Bydgoszczy. Jutro ulicami miast w całej Polsce przejdą orszaki Trzech Króli. Skrajna prawica coraz bliżej wejścia do rządu w Austrii. 50 zastępów Straży Pożarnej gasi pożar hali produkcyjno-magazynowej zakładu produkującego papier w Bydgoszczy. Pracownicy opuścili budynek jeszcze przed przyjazdem służb. Nie ma osób poszkodowanych. Akcja gaśnicza może potrwać kilka godzin, mówi kapitan Artur Jędrzejak z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy. Akcja gaśnicza cały czas trwa. Pożarem objętym jest znaczna część hali magazynów produkcyjnych. Głównie były tutaj składowane i produkowane kartony i materiały papiernicze. Wiemy z charakterystyki, że tutaj pożar bardzo szybko się rozwija. Z uwagi na wielkość i charakterystykę zdarzenia, ten pożar może potrwać kilka godzin. Nad budynkiem unoszą się kłęby dymu. Pożar nie stanowi zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. Ulicami miast przejdą jutro barwne orszaki Trzech Króli. W Olsztynie świąteczny przemarsz zostanie zorganizowany po raz 12. Współorganizatorka wydarzenia Teresa Antczak podkreśla, że olsztyński orszak to w zasadzie 3 pochody. Tradycyjnie spotykamy się o godzinie 12:15. Czekamy, aż z trzech stron przyjdą do nas Trzej Królowie, czyli orszak azjatycki będzie prowadził oczywiście król Melchior. Następnie będzie szedł orszak afrykański, czyli Baltazar, trzeci europejski nasz. Orszak przyprowadzi król Kacper. W całym kraju orszaki Trzech Króli zorganizuje 905 miejscowości. Misją Fundacji Muzeum Historii Kobiet jest popularyzowanie historii kobiet, a tym samym uwidocznienie ich roli w historii Polski i świata. Jak informuje dr Anna Jankowiak, w Poznaniu powstaje najważniejszy projekt Fundacji Muzeum Kobiet, czyli nowoczesna placówka kulturalno-edukacyjna oraz naukowo-badawcza. Dr Anna Jankowiak tłumaczy, że opowieść o przeszłości uwzględniająca rolę kobiet ma ogromny wpływ na współczesność. Głęboko wierzymy w to, że przypomnienie, odkrycie, zbadanie i popularyzowanie historii kobiet jest niezwykle ważne w kontekście współczesności i chcemy się skupiać też na współczesności. Między innymi dlatego, że opowiadanie o kobietach, opowiadanie o sylwetkach, opowiadanie o tak zwanych role models pozwala nam edukować zarówno dziewczynki, jak i chłopców i zmieniać taki mindset, który mamy. Fundacja Muzeum Historii Kobiet została założona w 2022 roku jako odpowiedź na potrzebę uwidocznienia roli kobiet w historii Polski i świata. Jednym z najważniejszych dotychczas zrealizowanych projektów fundacji jest gra Herstorie, która przybliża biografię, wypowiedzi i wizerunki wybitnych kobiet. Austriaccy chadecy po dymisji obecnego kanclerza wybrali nowego szefa ugrupowania. Po tej zmianie Austriacka Partia Ludowa gotowa jest do odrzucanych wcześniej rozmów o koalicji z nacjonalistami. Lidera skrajnej prawicy zaprosił już prezydent kraju. Na szefa Austriackiej Partii Ludowej wybrany został Christian Stocker. Nowy lider EVP był ostrym krytykiem lidera nacjonalistów Herberta Kickla. Teraz wobec zerwania rozmów koalicyjnych z innymi partnerami Stocker stwierdził, że sytuacja się zmieniła i jest gotowy na to, że kanclerzem może być szef FPÖ zwycięskiej 29 września partii skrajnej prawicy. O zmianie sytuacji powiedział również Alexander Van der Bellen. Prezydent Austrii zareagował zaproszeniem lidera nacjonalistów do pałacu. Przed jutrzejszym spotkaniem zrobił jednak zastrzeżenie, przypominając konstytucyjne wartości. Państwo prawa, podział władzy, prawa człowieka, w tym mniejszości, wolne i niezależne media oraz członkostwo w Unii Europejskiej. Herbert Kickl może mieć problem z kilkoma z tych obszarów, bo między innymi podpisuje się pod teoriami spiskowymi, w tym oświatowym spisku elit, podważa część działań unijnych, unika niezależnych mediów, jest podejrzany o fałszywe zeznania przed parlamentarną speckomisją. Zapowiada również, że będzie Volkskanzler, kanclerzem ludu. Tego tytułu używał Adolf Hitler. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Klimat. W Polsce pogorszyła się jakość powietrza. Na stacjach pomiarowych w Bielsku-Białej, Jastrzębiu-Zdroju, Łagowie, Skarżysku-Kamiennej, Konstancinie-Jeziornie, Włocławku i Łomży stan powietrza jest dostateczny. Obecnie prawie 21% energii w sieci krajowej pochodzi z odnawialnych źródeł. W kolejnych godzinach odsetek ten nieznacznie wzrośnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Też w piłce nożnej Fulham Ipswich 2-2. Grają w Liverpoolu. No i mamy z Manchester United 0-0, 40 minuta. Minut po godzinie 18. Kolejni goście w trzeciej stronie medalu. Tomasz Płoszka oraz Grzegorz Nazaruk. Dobry wieczór, panowie. Dobry wieczór, witamy. Witamy serdecznie. Przedstawialiśmy was na początku audycji jako tych, którzy mają zmienić polski futbol. Jesteście kapitalnie ologowani. Kerwer Coaching, tak to się nazywa. Wytłumaczcie, o co chodzi, dlaczego jesteście dzisiaj w Warszawie, bo jesteście przyjezdni. Czekamy. Tak więc zacznę. Raz do roku organizujemy klinikę szkoleniową dla trenerów z całej Polski. aktualnie mamy 55 trenerów podczas szkolenia i przekazujemy niezbędną wiedzę, jeżeli chodzi o naszą metodę pracy Kerber Coaching. Kerber Coaching generalnie 40 lat na świecie, organizacja i sama koncepcja wyszła od wybitnego szkoleniowca Willa Kerwera, swego czasu nazywany Einsteinem futbolu z uwagi na to, że już w latach 70. zwracał uwagę na aspekt wyszkolenia technicznego. Prowadził Feyenoord Rotterdam, z którym w 74. wygrywał zarówno Mistrzostwo Holandii, jak i Puchar UEFA. I klucz, jeżeli chodzi o podstawy programu Kerwera, to brak możliwości realizacji koncepcji taktycznych z uwagi na niedoskonałość zawodników. Tak? Już w tamtych latach inspirował się Beckenbauerem, Pele, Johanem Cruyffem. Dejną bardziej. I na podstawie realizowanych działań przez wybitnych zawodników, na podstawie obserwacji, analizy wprowadzał te działania do zajęć treningowych ze swoimi zawodnikami. My tą filozofię kontynuujemy. Na ten moment Kerwer jest w ponad 50 krajach na całym świecie i z Tomaszem mieliśmy przyjemność na początku, czy na przełomie sierpnia-września, być na 40-leciu w siedzibie Adidasa, bo Adidas jest jednym z partnerów Kerwera, na szkoleniu ze wszystkimi członkami, ze wszystkimi nacjami, jeżeli chodzi o Kerwera. Dobrze, to tak mówiąc ludzkim głosem, na czym to polega, bo ja wiem, już mi wyjaśniłeś, mam podłoże historyczne, ale tak i będąc ojcem małego piłkarza, to znaczy, że już można go szkolić tą metodą, czy kiedy to tak, się zaczyna? Tak, zdecydowanie, generalnie chodzi, tak uściślając, chodzi o rozwój indywidualny. My się skupiamy przede wszystkim na rozwoju indywidualnym z uwzględnieniem przede wszystkim działań technicznych, także od samego początku, kiedy spotykamy się z młodymi zawodnikami, bo przede wszystkim chodzi o rozwój tych młodszych zawodników. Skupiamy się na działaniach technicznych i też w mniejszym stopniu na działaniach taktycznych. W jakim wieku można już przeprowadzać dzieciaki na takie zajęcia? My z Tomaszem pracujemy na terenie Wielkopolski. Generalnie Kerwer funkcjonuje w 7 województwach na terenie naszego kraju. Prowadzimy zajęcia od 7 roku życia, natomiast od najmłodszych lat, już od 4 roku życia można przyprowadzać dzieci na nasze zajęcia treningowe. Przede wszystkim charakteryzujemy się wysoką intensywnością, dbałością o indywidualizację, jeżeli chodzi o zajęcia treningowe. Nasze grupy są bardzo wąskie, ponieważ pracujemy od 8 do 12 uczestników na daną grupę, w tych grupach bardziej zaawansowanych do 14 osób i skupiamy się detalicznie na rozwoju umiejętności piłkarskich, co jest uważamy zaniedbane, jeżeli chodzi o przestrzeń w polskim szkoleniu. Ale to są zajęcia z piłką, czy bez piłki? Nauka techniki biegania? Jak to wygląda? Przewracania się, udawania, że tak powiem, poszkodowanego w polu karnym? Czego tam Tomek uczycie? Tego unikamy. Przede wszystkim to są działania z piłką. Bazujemy na tym, że od samego początku realizujemy tak zwane elementy ballmastery. Są to elementy związane właśnie w takim trybie stacjonarnym na formie działań właśnie z piłką. Tutaj realizujemy działania z wykorzystaniem każdej płaszczyzny stopy, więc tych kontaktów na treningu jest mnóstwo i począwszy właśnie od elementów ballmastery, które są podstawą naszego treningu, poprzez gry 1-1, żeby realizować właśnie tutaj te indywidualizacje, poprzez gry 3-3, 4-4. Także w wąskich grupach działamy i tych kontaktów z piłką jest mnóstwo. No dobrze, oglądacie panowie mecze na pewno różnych najlepszych lig świata, najlepszych piłkarzy. Czy widzicie piłkarzy, którzy przeszli przez tę szkołę Kerwer Coaching? Zdecydowanie. Czy to jest tak, że widać, że to jest jakaś wizytówka, którą po prostu znamionujesz? Zdecydowanie. Współzałożycielem Kerwera, znaczy jest dwóch współzałożycieli Kerwera, tak? Na podstawie wizji Willa Kerwera, czyli tego szkoleniowca, o którym wspominaliśmy, Alf Galusian oraz Charlie Cook. Charlie Cook, swego czasu legenda Chelsea, London oraz reprezentant Szkocji. Alf Galusian, współpraca z topowymi klubami na całym świecie. Bayern, Monachium, Newcastle, United, Arsenal, Londyn, Real Madrid, Juventus, Turyn. Przez szereg lat współpracowali m.in. z Arsene Wengerem, Sir Alex Fergusonem i wprowadzali metody Kerwera do właśnie tych klubów. Tak? Czyli nie tylko praca, jeżeli chodzi o podłoże ze wszystkimi zawodnikami, ale również w tych klubach pro i takimi wychowankami czy zawodnikami, którzy dotykali tej metody bądź wpływała w znaczący sposób, no to byli m.in. Arjen Robben, Thomas Miller czy Gareth Bale przy okazji pracy indywidualnej z trenerem Scottem Wrightem z angielskiego Kerwera. No to Darku, ty nie jesteś jakimś wielkim fanem piłki nożem, ale te nazwiska chyba mówią ci wiele. Tak, wszystko zrozumiałem. I teraz mam pytanie, co? Ja dzwonię, mówię halo, Kerwer, co, chcę kopnąć piłkę palcami, to uderzam piętą i wy jesteście w stanie to mnie z tego wyleczyć? Dla tych już nie prowadzimy niestety. Panowie, jeżeli chodzi o to, co powiedział Tomek, Ballmastery, generalnie część osób uważa, że skaczemy na piłce przez pryzmat elementów panowania nad piłką, natomiast przy okazji szkolenia, tak jak prowadzimy teraz, przyjeżdżają trenerzy z całej Polski i tak jak im pokazujemy szeroki zakres tych elementów, w jaki sposób to wpływa na czucie piłki i dalej na kolejne gałęzie związane z indywidualnymi umiejętnościami zawodników, no pokazuje, jaki jest szereg tutaj działań i jaka jest przestrzeń do rozwoju w tym zakresie. Co ciekawe, jeżeli chodzi o Polskę, też mamy swoich wychowanków. Legia Warszawa, Jordan Majczak, to był zawodnik, który debiutował u José Mourinho w AS Roma, tak? Jest teraz zawodnikiem Legii Warszawa, czekamy na jego debiut. Był Mateusz Pomietło w Krakowi w kadrze meczu ekstraklasowym. Mamy w szczególności zawodników z roczników 2007-2008. To są najstarsze roczniki, na które czekamy, aż wejdą i będą stanowili o sile po prostu polskiej piłki. Tak sobie myślę, że wąska specjalizacja w takim sporcie jak piłka nożna, gdzie jest totalny wyścig zbrojeń, jest naprawdę bardzo potrzebna, zwłaszcza naszemu futbolowi. Mam 14-letniego syna, który gra w piłkę i no nie widziałem na treningach u niego. Na szczęście zmienił klub do takich zajęć, o których wy mówicie. Powiedzcie, jak odnoszą się akademie piłkarskie w naszym kraju do tego, co wy robicie? Jesteście dla nich konkurencją, czy współpracujecie? A czy... Jeśli chodzi o te topowe akademie, to nie współpracujemy, niestety. No te topowe akademie po prostu uważają, oczywiście mają do tego prawo, że no mają swój system szkolenia, który jest jedyny i słuszny, więc tutaj większej współpracy nie ma w zasadzie żadnej. Natomiast te mniejsze ośrodki zgłaszają się do nas i wspieramy je naszą metodą pracy, naszą filozofią. Aktualnie pracujemy z ponad 10 klubami, ale są kolejne daje informacje mówiące o tym, że jest kolejka chętnych po prostu klubów, które dalej będą chciały też z nami tutaj współpracować. Proszę, mów jeszcze, Grzegorz. Uzupełnię, było tak. Szkolenie niedawno dla dyrektorów Akademii Klubów Pierwszej Ligi. Przyjechali trenerzy na takie szkolenie właśnie z zakresu metody Kerwera. Co ciekawe, panowie, nie ma czegoś takiego w Polsce jak unifikacja zwodów. Nie uczymy systemowo zwodów, działań związanych z piłką. U nas jest to w szerokim stopniu usystematyzowane z uwagi na te 40-letnie doświadczenie. Nie chodzi mi o nasze doświadczenie, jeżeli chodzi o Polskę, ale generalnie globalny program Kerwera. I tak jak zauważamy przez pryzmat działań klubów ekstraklasy, jakie elementy wprowadzają choćby do swoich działań, są po prostu zaczerpnięte z programu Kerwera. A też istotne jest to, że topowe akademie selekcjonując zawodników, co uważam, że jest też błędem. Niektórzy trenerzy mają po prostu podejście, że już nie muszę udoskonalać udanego zawodnika czy wdrażać narzędzi w postaci zwodów, bo mając takiego wyselekcjonowanego chłopaka z mniejszego ośrodka, twierdzą, że po prostu muszę go nauczyć tylko i wyłącznie rozumienia, tak? A my wychodzimy z założenia, że na każdym poziomie, na każdym etapie, nawet z tym talentem wyłowionym z mniejszego ośrodka, jesteśmy w stanie wypracować taki zakres działań, który pozwoli na skuteczność realizacji w piłce tej na najwyższym poziomie profesjonalnej. Panowie, powiem tak, was naprawdę cała nadzieja na progres polskiego futbolu, bo jesteśmy w złym miejscu. Wydaje mi się, że robicie świetną robotę. Macie niecałe 30 lat, musimy to państwu powiedzieć, a chłopaki są od 10 lat w zawodzie. Jeszcze grają w piłkarzyki. Panowie, bardzo wam dziękujemy serdecznie. Tomasz Płoszko oraz Grzegorz Nazaruk. Młodzi trenerzy, którzy chcą udoskonalać polski futbol. Z wizją, futbol. Tak. Fajnie się was słuchało. Dziękujemy, chłopaki. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. domu śniegu po środku lipca. Trzeba będzie przestać nie palić i trzeba będzie przestać oddychać do stycznia, a może i dalej. To są nasze niedźwiedzie polarne. Karmię je, karmię je, karmię. Spokój w mieście, jakby nie było nikogo na świecie. Za oknami popołudniowa pora, zbliża się wpół do siódmej już, a tymczasem w Arabii Saudyjskiej rozpoczął się kolejny Dakar rajd motorowy, jak to powiedzieć, rajd samochodowy, terenowy, o, w ten sposób. Cross country. Najdłuższy, najtrudniejszy, no, forma takich mistrzostw świata absolutnie. Dakar ma przebogatą historię, którą nam teraz streści Norbert Michalak. Pomysłodawcą stworzenia najtrudniejszego i najbardziej prestiżowego rajdu świata był francuski motocyklista Thierry Sabine. Wszystko zaczęło się w 1977 roku, kiedy Sabine brał udział w rajdzie Abidjan-Nicea. Podczas przejazdu przez pustynię libijską Francuz zgubił się i przez kilka dni błąkał się po pustynnych bezdrożach. To zainspirowało go do zorganizowania rajdu Paryż-Dakar. Pierwszy odbył się już 2 lata później. Zawodnicy wystartowali z Paryża, a trasa liczyła 10 tysięcy kilometrów i prowadziła przez m.in. tereny Algierii, Nigru, Mali czy Senegalu. Na starcie stanęło 170 uczestników, do mety dotarło jedynie 74. Dlatego do tej pory samo ukończenie Dakaru jest wielkim osiągnięciem. Wiele razy przekonywał się o tym kierowca samochodowy Krzysztof Hołowczyc, który w 2024 roku wrócił do rywalizacji. Po wielu trudnościach ukończył rajd razem z pilotem Łukaszem Kurzeją. Nigdy w życiu, to był przedostatni odcinek specjalny, określony najtrudniejszym odcinkiem rajdu, niestety tam, gdzie Sebastian Lep poległ, nigdy w życiu takich kamieni nie widziałem. Podjeżdżam pod coś, co jest wielkości 1,5 metra, ściana, i ja mam na to wjechać samochodem. To jest w ogóle niemożliwe, mówię do Łukasza. Gdzieś tam wspinaczka z lewej, z prawej, ten samochód ociera, wyrywa wszystko. Kiedy Sebastian, który startował za nami, bo miał przygody wcześniej, dogonił nas, wypuściliśmy go, wjechał w te kamienie, jak zobaczyłem, jaką jedzie prędkością, od razu powiedziałem do Łukasza, nie widzę szans, żeby znalazł się na mecie, za 2 kilometry stał z urwanym wahaczem. Także niestety prędkość na Dakarze jest bardzo ważna, ale w pewnym momencie musisz być totalnie wolny i myśleć tylko o jednym, przetrwać. Krzysztof Hołowczyc stanął na podium Dakaru w 2015 roku, ale legendami rajdu są 4-krotny zwycięzca w kategorii samochodów Ari Vatanen i Stefan Petersen, 6-krotny triumfator wśród motocyklistów. Od pierwszego rajdu Dakar zaszło wiele zmian. Trasa wiodła w sumie przez 28 krajów, przeciągając w tym czasie 13,5 tysiąca załóg. Wyścig zyskał dużą popularność w mediach. Ostatni rajd ze stolicy Francji wyruszył w 2001 roku. Następne edycje startowały z innych miast zachodniej Europy. W 2008 roku rajd odwołano z powodu zagrożenia terrorystycznego, a rok później przeniesiono do Ameryki Południowej. Tak jest do dziś. Żeby choć trochę oddać autentyczności rajdu Dakar z dawnych lat, jednocześnie odbywa się już po raz piąty Dakar Classic. Rok temu udział w nim wziął Łukasz Coll, który rywalizował samochodem z 1981 roku. To nie jest samochód dosłownie, który startował, tylko to jest taki sam samochód. Jest to replika tego samochodu z 1981 roku. Pomysł na to był taki, że mój brat z Tomkiem Staniszewskim wymyślili, że trzeba pojechać ten Dakar, bo każdy o tym Dakarze z nas marzył i oglądał od początku i tak dalej. No i padło na Porsche 924 Turbo. Tomek z Michałem zrobili śledztwo właśnie, czy jechał taki samochód. No i wyszło, że możemy tym samochodem pojechać. Dostaliśmy zielone światło do organizatora. O tym, jak wygląda trasa i sama rywalizacja tradycyjnych samochodów jeszcze przed pierwszą edycją, mówił dziennikarz motoryzacyjny Grzegorz Gac. To rajd na regularność, czyli będzie chodziło o to nie, żeby przejechać trasę odcinka specjalnego jak najszybciej, tylko ze stałą, ustaloną szybkością, ustaloną przez organizatora szybkością, która może się wydawać niezbyt duża, bo to będzie jakieś tam kilkadziesiąt, jeszcze nie wiadomo ile kilometrów na godzinę, natomiast sam fakt, że takie zawody zostaną zorganizowane nie na drogach publicznych, tak jak zwykle to ma miejsce w rajdach na regularność, tylko na bezdrożach. A w tegorocznym rajdzie Dakar Classic udział biorą Tomek Staniszewski i Stanisław Postawka. A my trzymamy kciuki za Norberta Michalaka, który też na pewno lubi dodać gazu do dechy. Państwo do nas dzwonią, halo, halo. Jeżeli chodzi o szkolenie młodych piłkarzy, zadaję takie pytanie. O ile wzrosłaby skuteczność zdobycia bramek, gdyby zawodnicy wytrenowani strzelali z dużego palca? Her face said it ain't so bad if I wanna make a couple mistakes. You should know right now that I never stay put in one place. 24 minuty zostały do godziny 19. Tu trójka i trzecia strona medalu na Anfield. Do przerwy 0-0. Mówimy o meczu w piłkarskiej Premier League, meczu Liverpoolu z Manchesterem United. Zmieniamy temat, to nie będzie temat piłkarski. Od jakiegoś czasu zajmujemy się z powrotem, bo kiedyś zajmował się tym Michał Olszański na naszej antenie, sportem osób z niepełnosprawnością intelektualną. Teraz tym tematem zajmuje się Łukasz Firchał. No i on dzisiaj zaproponował spojrzenie na takich zawodników z nieco innej perspektywy. Na etapie selekcji trener wybiera rodzica, a nie sportowca. Często rodzice są w taki niezdrowy sposób nadopiekuńczy według mnie. Rodzic odpuszcza, bo na przykład nie chce, żeby dziecko się męczyło. Anna Jaworska, mama Nataszy Jaworskiej, wielokrotnej mistrzyni Polski w triatlonie wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną. Natasza miewa treningi, z których wraca ze łzami w oczach i nieraz usłyszałam, dlaczego ty mnie zmuszasz do tych treningów. Chociaż większość przypadków jest takich, że Natasza sama pilnuje swojego treningu, sama na niego wychodzi. Nawet jak nie chce mi się iść na trening, a i tak wiem, że zrobię to, bo wiem, że mam szansę zaraz polepszyć swój lepszy wynik. Zaczynając pracę, wybierałem rodzica, nie dziecko. Zaangażowanych rodziców, którzy miałem pewność, że przywiozą mi dziecko na trening. Każdy. Paweł Różański, trener lekkiej atletyki, pracujący z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Bez względu na to, jak będzie ciężko, to dziecko na treningu będzie. I przygotowanie takiego dziecka do zawodów sportowych jest jakąś kwestią czasu, ale da się to zrobić pod warunkiem, że dziecko będzie uczęszczało na zajęcia. My obserwowaliśmy, bardzo dużo zawodników znikało. Po prostu rodzice przestali zawozić dzieci na treningi albo je mobilizować i uznawać, że to jest bardzo ważne. Osoby sprawne intelektualnie są w stanie sobie pewne rzeczy wytłumaczyć i samemu się zmotywować. Potrafimy sobie wyobrazić, po co to robimy, natomiast Natasza nie ma takiej wyobraźni. My też jakby nie wchodzimy w tą polemikę, czyli jeżeli Natasza ma zadane treningi i ma zły dzień i nie chce tego zrobić, to umówiliśmy się, że kontaktuje się bezpośrednio z trenerem i to trener decyduje, czy ona może dziś odpuścić trening, czy nie. Bardzo ważna jest ta relacja rodzic-trener. Jarosław Jaworski, ojciec Nataszy Jaworskiej, wielokrotnej mistrzyni Polski w triatlonie wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną. Pewne osoby odeszły z klubu, tak? Bo rodzice stwierdzili, że dla nich będzie fajny klub, jakiś inny. I najczęściej się to kończy tak, że to dziecko jest wyrwane z takiego środowiska, które wrosło w tym klubie. No i zanim się oswoi w nowym klubie, dla niego to jest szok. Ważne jest, żeby po prostu ufali temu trenerowi, żeby zbudowali jakąś relację i to bardzo, bardzo pomaga w sporcie. Rodzic moim zdaniem odgrywa największą rolę tak naprawdę w tym całym procesie, bo rodzic jest, uważam, pierwszym trenerem dziecka. Trenując 3 razy w tygodniu zawodnik, bez względu na to, czy jest to niepełnosprawny zawodnik, czy pełnosprawny, poświęca na ten trening, przyjmijmy, jednostka jest 1,5-godzinna, no to będzie 3 razy w tygodniu 4,5 godziny. Cała reszta, wyłączając oczywiście szkołę czy czas na sen, spędza z rodzicem, więc tutaj rola rodzica jest nieoceniona tak naprawdę, bo to nie jest kwestia tylko motywowania dziecka do treningu, ale to jest przygotowanie posiłków odpowiednich, zadbanie o regenerację, zadbanie o czas wolny, więc tutaj z mojej perspektywy rodzic jest dużo, dużo ważniejszy niż trener. Jak ktoś nie ma styczności z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i z pewnego rodzaju ich jakimiś fobiami, przyzwyczajeniami i jakby przeszkodami, z którymi się stykają, takimi czysto nawet fizycznymi. Ale mówiła na przykład o czymś takim. Natasza przenigdy w życiu nie włoży koszulki w spodnie. Skarpety nosi tylko na lewą stronę i teraz taka osoba, która ma taką nadwrażliwość sensoryczną, musi na zawodach w szybkim tempie, na mokre nogi ubrudzone piachem, włożyć skarpety, założyć buty, wsiąść na rower i pojechać. Ona odczuwa gigantyczny dyskomfort. To, że w sporcie ona musi sama siebie przekonać, bardzo jej później pomaga w życiu. Natasza stała się osobą niesamowicie samodzielną. Ja parę lat temu jeszcze bym nie przypuszczała, że ona sama, nie wiem, pojedzie autobusem, przesiądzie się do metra. Ja podziwiam to, jak ona pokonuje samą siebie. Ja odczuwam ogromną dumę. Ależ to budujące. Jako ojciec niepełnosprawnego chłopca też polecam sport jako pewien klucz do rehabilitacji po prostu. Proszę Państwa, proszę słuchać Dariusza Urbanowicza, proszę słuchać Łukasza Firchała, który u nas już na stałe zajmuje się sportem osób z niepełnosprawnościami różnymi, tutaj w tym przypadku akurat intelektualnymi. No to co, gramy? Gramy. Do ostatniej nuty Can't Stop Red Hot Chili Peppers. Darku, jaki znany pięściarz wychodzi z tego utworu? Oj, bardzo znany. To nie wiem. Władimir Kliczko. Naprawdę? Absolutnie, zawsze przy tym utworze. Dobry gust muzyczny Władimira, przyznasz. No, zdecydowanie tak. No, to jest klasyk, można już powiedzieć, o Red Hotach. To jeszcze powiem jedną rzecz, bo odezwał się trener młodego pokolenia, znany nasz słuchacz Marek Marciniak. Bardzo mu się podobała rozmowa a propos Kerber Coaching, także środowisko młodych trenerów piłkarskich jest czujne i słucha Trzeciej Strony Medalu. Pozdrawiamy cię. Pozdrawiamy serdecznie. Teraz przeniesiemy się na chwilę za ocean, gdzie co prawda futbol to jest ten sport, w którym się rzuca piłką, a nie kopie, no ale już nie poruszajmy tutaj, nie rozwijajmy tego tematu. Początek roku to oczywiście planowanie, zastanawianie się nad tym, co przyniesie kolejnych 12 miesięcy. Kibice hokeja na całym świecie z pewnością czekają na pobicie fenomenalnego rekordu rozgrywek NHL. Tutaj patrzymy na to, co dokonał kiedyś Wayne Gretzky, a co teraz próbuje prześcignąć Aleksander Owieczkin. Co w tej kwestii słychać za oceanem? Odpowiada nasz korespondent Jan Pachlowski. Sensem sportu jest ustanawianie fenomenalnych rekordów, a potem i bicie. Wszystko wskazuje na to, że w Anno Domini 2025 doczekamy się osiągnięcia, do którego nikt nie zbliży się potem w najbliższych dekadach. Podobnie było dwa lata temu, gdy LeBron James ustanowił nowy rekord i poprawił historyczne osiągnięcie Karima Abdul-Jabbara i został najskuteczniejszym koszykarzem w dziejach ligi NBA. James rekord ten cały czas śrubuje. Czy w najbliższych miesiącach dojdzie do takiej sytuacji w hokejowej NHL? Boards, Brodeen, didn't get it out. Ovechkin has room. Snapshot on the way. Score! Alex Ovechkin, a power play strike. Aleksander Ovechkin, gracz Washington Capitals, praktycznie z każdym meczem przybliża się do rekordu Wayne'a Gretzkiego, który jest najskuteczniejszym hokeistą NHL. Swój dorobek zatrzymał na 894 bramkach. Owieczkin w ostatnim meczu swojego zespołu zaliczył celne trafienie, jego zespół pokonał New York Rangers 7-4. Grająca legenda ma na swoim koncie 872 bramki i brakuje mu jeszcze tylko 23, aby przejść do wyjątkowej hokejowej historii. Wszystkie znaki na niebie mówią, że team ze stolicy Stanów Zjednoczonych awansuje do playoffów, więc przy takiej skuteczności to może jeszcze w tym sezonie doczekamy się tej wyjątkowej chwili. W tym przypadku to chyba zawsze mówią to samo. To znakomita dla mnie okazja, aby na stałe zapisać się w historii, ale jest to możliwe, więc jeżeli będę cały czas regularnie grał i będę zdrowy, to być może się uda. Mówi Aleksander Owieczkin. W sezonie 2007-2008 Rosjanin zanotował 65 goli, a w minionym sezonie uzyskał 31 bramek. Ma 39 lat. Jest w znakomitej dyspozycji, aby jeszcze po 40 być czołowym hokeistą rozgrywek. W przypadku NBA to my, Polacy, w najbliższych miesiącach śledzić będziemy poczynania Jeremiego Sochana i San Antonio Spurs. Sochana ostatnio w mediach nazwano polskim księciem. Obecnie ma kontuzję dolnej części pleców i wykluczyło go to z dwóch ostatnich konfrontacji z Denver Nuggets. W przyszłym tygodniu być może wróci już na parkiet. W tym sezonie Sochan zdobywa średnio 13 punktów na mecz, a San Antonio Spurs są na dobrej drodze, aby po 5 latach przerwy w tym sezonie powrócić do playoffów. Jakie są oczekiwania Polaka na najbliższe miesiące? Mam bardzo pozytywne relacje z fanami od Polski. Myślę, że to mnie tak bardzo cieszy się. Excites me. Harrison Barnes out to Sochan, free to fire a three. Nice. Myślę, że będzie bardzo więcej. Myślę, że wiecie, będę lepiej grał, więcej grał i myślę, w jakim klubie jestem, to będziemy wygrali bardzo dużo rzeczy. Tak będzie super. Rok 2025 będzie też czasem przygotowań do piłkarskiego mundialu, który w połowie roku 2026 odbędzie się w Stanach Zjednoczonych, ale także Meksyku i Kanadzie. W USA rosną emocje, jak po problemach z bezpieczeństwem, które miały miejsce podczas finału Copa America na Hard Rock Stadium w Miami. I w tym przypadku kibice na całym świecie zastanawiają się, czy Stany Zjednoczone są gotowe na współorganizację tego, co ma być największym wydarzeniem sportowym, jakie kiedykolwiek widziano na świecie. Ale wróćmy do poprzedniego roku. Tysiące kibiców przedarło się przez bramę przed meczem Argentyny z Kolumbią, aby wejść na obiekt. Niektórzy przeskakiwali przez wysokie ogrodzenia, a nawet próbowali wejść przez system wentylacyjny stadionu. To był istny chaos. Na stadion weszło około 7 tysięcy kibiców, którzy nie mieli biletów na mecz. Były też setki fanów, którzy mieli legalne wejściówki, ale nie dostali się na stadion z powodu przepełnienia, a wielu fanów zapłaciło tysiące dolarów za możliwość zobaczenia meczu Argentyny i Kolumbii o trofeum Copa America. To wprowadziło duże obawy, nad którymi będą pracować w najbliższych miesiącach organizatorzy. A 20 stycznia Donald Trump zostanie zaprzysiężony na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jak będzie układać się jego współpraca z amerykańskim światem sportu? Przyjrzymy się temu zagadnieniu w trzeciej stronie medalu, zaraz przed inauguracją. Z Miami, Jan Pachlowski. A teraz będzie Kendrick Lamar, tylko ciut mniej rozpoznawalny i znany za oceanem niż Jan Pachlowski. I see dead people. Nothing on that beat, no. Mustard on the beat, ho. Debo, any rap nigga, he a free throw. Man down, call her Amber Lambs, tell him breathe, bro. Nail a nigga to the cross, he walk around like Tizo. What's up with these jabroni niggas trying to see Compton? The industry can hate me, f*** Marlon D. Mama. How many ops you really got? I mean, it's too many options. I'm finna pass on this body, I'm John Stockton. Beat your ass and hide the Bible if God watching. Sometimes you gotta pop out and show niggas. Certified boogeyman, I'm the one that up to score with him. Walk him down whole time, I know he got some hoe in him. Pull on him, extort, bully the floor on him. Say Drake, I hear you like I'm young. You better not ever go to cell block one. To any that talk to him and they in love, just make sure you hide your little sister from him. They tell me Chubb's the only one that get your hand-me-downs. And party at the party playing with his nose now. And Baka got a weird case, why is he around? Certified lover boys, certified pedophiles. Wop, wop, wop, wop, wop, that come up. Wop, wop, wop, wop, wop, I'ma do my stuff. Why you trolling like a, ain't you tired? Trying to strike a chord and it's probably A minor. They not like us. They not like us. They not like us. Kendrick Lamar to jest ktoś, będzie muzyczną gwiazdą tegorocznego Super Bowl, ale teraz za oceanu wracamy do Europy i rozpoczynamy przegląd piłkarskich lig europejskich, zagranicznych. Zaczynamy oczywiście od najlepszej piłkarskiej ligi, nie tylko w Europie, ale i na świecie, od Premier League. Gerard! Corner taken, digs in! Arsenal traci punkty, Mika Arteta nie kryje furii. Nigdy nie widziałem takiej decyzji, spytałem chłopaków, czy pamiętają podobną. Nie. Chodzi o mocno, mocno wątpliwy rzut karny, dzięki któremu Brighton wyrównało na 1-1. Bez kawy po meczu z Newcastle oprzedł się też trener Postecoglu. Ciśnienie podwyższyło mu parę decyzji sędziowskich, w tym ta przy bramce, która dała rywalom Londyńczyków wyrównanie. Innego dnia, przy sprawiedliwych warunkach, wygralibyśmy to spotkanie czapki z głów przed moimi graczami. Nigdy jeszcze w mojej karierze nie byłem tak zły. Odebrano im sprawiedliwą nagrodę za świetny występ. W lepszym nastroju Pep Guardiola. City wygrywa drugi mecz z rzędu, 4-1 z West Ham. Haaland zdobywa dwa gole po raz pierwszy od ponad 3 miesięcy. Oddech ulgi dla trenera. Tymczasem w tym tygodniu dziennikarze zaczęli go pytać o przyszłość Kevina De Bruyne'a. Decydować trzeba się będzie dosyć szybko. Za pół roku wygasa kontrakt. To zawodnik, który decyduje o wyniku, ale jeżeli klub ma się zgodzić na przedłużenie umowy, Kevin musi grać dobrze do końca sezonu. Czynnikiem jest tu wiek. Klub musi to rozważać. A my czekamy na wynik meczu kolejki. The Reds kontra United. Długo nie było pewne, czy do spotkania dojdzie. Powód: atak zimy, ale ostatecznie panowie grają. 49 razy tyle w sumie gracze Liverpoolu i Czerwonych Diabłów wygrywali ligę. Tyle, że tym razem Manchester bliżej jest strefy spadkowej niż pierwszego miejsca. Trener Amorim uważa, że rolę do odegrania mają tu weterani. Jeżeli chcesz być czołową drużyną, musisz mieć liderów. W szatni ich mamy, ale muszą jeszcze stanąć na wysokości zadania na boisku. W tym trudnym momencie są bardzo potrzebni. Ci z większym doświadczeniem muszą pomóc pozostałym. Trener The Reds uważa, że obecna pozycja ligowa United jest myląca. Ich zawodnicy są o wiele lepsi, niż sugerowałaby to ich pozycja. Być może trochę to jeszcze potrwa, ale z pewnością pójdą w górę. Są o wiele mocniejsi niż ich obecne miejsce w tabeli. We wrześniu Liverpool wygrał spokojnie 3-0. Z Londynu dla trójki Adam Dąbrowski. No właśnie, można się tutaj zmylić, jeśli chodzi o Liverpool, no ale jak na razie po 66 minutach remis 1-1, chociaż to Manchester United wyszedł na prowadzenie. Przenosimy się do Hiszpanii. Po krótkiej przerwie świątecznej do gry wraca hiszpańska piłka, a mianowicie rozgrywki Copa del Rey, czyli Pucharu Króla. Barcelona, podobnie jak w zeszłym roku, udała się na stadion czwartoligowca UD Barbastro. Przypomnę tylko, że w tej fazie rozgrywany jest tylko jeden mecz, który decyduje o awansie. Dla lokalnych fanów był to mecz bez większej historii, ponieważ Barcelona przyjechała i pewnie wygrała mecz, ale w końcu możemy powiedzieć, że doczekaliśmy się dwóch Polaków w wyjściowym składzie FC Barcelony. W bramce Barcelony po 3 miesiącach oczekiwania zadebiutował Wojciech Szczęsny. Tak, jak mówią na Wojtka w Hiszpanii, zaliczył pewny i spokojny debiut. Nie miał zbyt wielu okazji do interwencji, a najbliżej pokonania go był jego kolega z boiska, Gerard Martin, który źle skomunikował się z Wojtkiem w końcówce meczu. Barcelona nie pozostawiła gospodarzom złudzeń, a bramki zdobywali Eric Garcia, Pablo Torre, a dwukrotnie na listę strzelców wpisał się Robert Lewandowski. Szczęsny nie krył swojej radości po debiucie i w takich słowach opowiadał o nim w rozmowie z TVP Sport. Ten debiut jest wyjątkowy też z wielu powodów. Nie ukrywam, że na najgorszym boisku jeszcze mi się nie zdarzyło grać, ale oba zespoły grały na takim samym, więc było sprawiedliwie. Jest to na pewno duża duma. Mój brat przyjechał specjalnie z Polski, cała rodzina ogląda przed telewizorem, także na pewno duża duma, że po karierze takie rzeczy mogą się dziać, to się nie spodziewa. Jeśli chodzi o pozostałe mecze, z rozgrywkami pożegnały się takie marki jak Mallorca, która uległa Pontevedrze 0-3 oraz Sevilla, która sensacyjnie uległa liderowi pierwszej ligi Almerii aż 4-1. Jako ostatnie w tej fazie zespoły swoje mecze rozegrają Real Madryt oraz Valencia. W piątek mierzyli się w ligowym, zaległym meczu. Stawka była naprawdę wysoka. Valencia z nowym trenerem Carlosem Corberanem walczy o utrzymanie. Natomiast Real Madryt musiał wygrać, by potwierdzić swoją pozycję jako lidera La Liga. Valencia dobrze odpierała ataki Realu, a po jednej z kontr wyszła na prowadzenie po bramce Hugo Duro. I gdy wydawało się już, że nietoperze są na dobrej drodze do zdobycia 3 punktów, do gry wrócił Real Madryt najpierw ze sprawą gola Luki Modricia, a następnie przed ostatniej akcji meczu bramkę zdobył Jude Bellingham. Królewscy znowu pokazali swoją wielkość, ale nie obyło się również bez kontrowersji, ponieważ z czerwoną kartką z boiska wyleciał Vinicius Junior. Na konferencji prasowej Carlo Ancelotti nie zgodził się z oceną sytuacji przez sędziego. Obaj zawodnicy powinni byli obejrzeć żółtą kartkę i temat by się skończył. Nie chcę powiedzieć, że Vini wpadł w pułapkę. Nie, chcę powiedzieć, wiele wycierpiał, starał się jak mógł. Z Barcelony dla trzeciej strony medalu. Dariusz Goen. Nie wiedziałem, że na Wojciecha Szczęsnego mówią Tek. Tek kojarzy mi się z hrabią Licińskim z Lalki. Z tego co wiem, Lalka będzie czytana na naszej antenie. Bardzo się na to cieszę. Pewnie nie tylko ja, kibice Serie A cieszą się na relacje Piotra Kowalczuka. Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà una canzone. Francesco Totti! We czwartek Inter w pierwszym półfinale bez problemów i bez Piotra Zielińskiego ograł Atalantę 2-0. Po części dlatego, że Bergamczycy rozpoczęli mecz aż z 6 dublerami. Komentatorzy domyślają się, że współlider tabeli ligowej myśli wyłącznie o Scudetto. W piątek w drugim półfinale doszło do sporej sensacji. Milan po serii kiepskich meczów pod wodzą debiutującego na ławce trenerskiej mediolańczyków Sergio Conceição, byłego piłkarza Lazio i Interu, pokonał Juventus 2-1. Turyńczycy prowadzili i przez godzinę kontrolowali mecz, ale potem z niejasnych powodów oddali inicjatywę. Pulisic wyrównał z karnego, a 4 minuty później Gatti skierował dośrodkowanie Musacha do własnej bramki. Trener Conceição tak tłumaczył niespodziewaną wiktorię. Zasłużyliśmy na to zwycięstwo grą w drugiej połowie. W pierwszej graliśmy bojaźliwie, wolno i bez wyobraźni. W przerwie rozmawialiśmy jak krzyczały. Spojrzeliśmy sobie głęboko w oczy. W drugiej połowie zagrali z odwagą i tak jak planowaliśmy. Ale spokojnie, na razie jeszcze niczego nie wygraliśmy. Oczywiście zdecydowanym faworytem jutrzejszego finałowego